Lázár megsértődik. Ne személyeskedjünk. Újabb mélyponton a tévé. Ne irigykedj Mészárosra. Ja, hogy mennyi pénzem van? További polgárosodás a Tisza pultoknál. Segítség! Hey! Itt egy újabb hét. Milyen közepes te átiszom? Ez állam. Legalább jó, azt mondtad, hogy büdös az előbb. Ahhoz képest egész sokat fejlődött, mióta kiázott ebben a vízben. Mire számít ezt a te az ilyen rohadt tizékből van, nem? Száraz levelek. Száraz levelek, tényleg belerakod a forró vízbe, mire számítasz? Valami jóra. Az erős kombó a, ugye az egészség hónapban, meg a mentális egészség hónapban már előjött ez, hogy ne ígyunk kávét éjgyomorra. Nagy küzdelem. Nagy küzdelem, Ádám, azt kell, hogy mondjam. Egyél előtte valamit. De az akkor meg ugye az intermittent fasting borul fel. Vagy korábban vacsorázom, vagy reggel kibírom ezt, hogy egy teát iszom ilyenkor itt, és nem pedig egy kávét. Innen fog kiderülni, hogy előző este mit csináltam. Vacsoráztam, vagy és akkor kávézok, vagy mi akkor teázom, és vagy nem vacsoráztam, és akkor kávézok. Ez innen fog kiderülni. Na, csoki az bírja. De ugye nagy részét nem. Hát a kávét most iszom rá. Hát nem az. Mert az a saját kis az megosztanak a vélemények, hogy ez tényleg annyira káros, de legalábbis, hogyha na szóval a nagy részét betartod a dolgoknak, akkor szerintem jó vagy, egy pár dolgot lehet hozzászabni a igényeidhez, inkább, mint hogy semmit se csinálj. 80-20, de én most próbálom a kihívást csinálni, azért nem a legegyszerűbb. Láttam süteményeket állam. Ja, mondjuk a cukrot azt én sem. De azt még én tovább fogom a hónapnál is nyomni. De már most, hogyha edzem, akkor utána iszok a fehérjeport, és abban szerintem van édesítő. És már most sokkal édesebbnek érzem. Úgyhogy majd lehet, hogy utána veszek valami olyat, amiben nincs még az sem, ami a naturizma van. De amúgy ez benchmarknak jó, hogy ezt ritkán, vagyis hát nem így isz az ember, nem tényleg, csak edzés után, és ha mindig egyre édesebbnek érzem, akkor az azt jelenti, hogy itt tényleg egy kicsit átalakul az emberiznés. Hogyha azt mindig iszod, akkor egy idő után így fönn akarod. De nem mindig. Hát az érted, heti annyiszor, amennyi edzel, nem az, hogy egész szapálod. Ja, minél egész. Kevesebbet kell edzeni, hogy minél kevesebbet így áll. De azt heti háromszor kell minimum, nem? Hát érdemes, nekem a múlt héten majdnem sikerült, legalább bajszait tartottam. Legtöbb nap meg volt egy ilyen 15-20 ezer lépés. Bár nem ezt tűztem ki célnak, de csütörtökön legalább végre sikerült újra jutnom focizni egy egész szezon kihagyás után. Ami 3 hónap, valami ilyesmi. Kicsit változnak ebbe az amatőr ligában, hogy mikor mennyi idő, amíg lefutnak a szezonok, és arra lettem figyelmes Ádám egész hétvégén, hogy mindenem fáj. Hát az nem jó. Hát ez van most. De az jó, az azt jelenti, hogy igen, most kell nyomni. Nem ti láttátok rosszul, tehát igen, most már 7-e van, és most van kint az első hét, de úgy voltam be, hogy láttam, hogy ez április végül is 5 héten van. 5 olyan hét van, amikor április van, úgyhogy ezt így fogjuk ütemezni szépen. Úgyhogy most jön az első hét, a múlt hét volt a 0. hét, aki már azt is megcsinálta végig, annak gratulálok. Nyilván magadnak kell meghúzni a határokat, tehát hogyha nem akarsz utána április 30-ig, vagy esetleg május 3-áig, vagy meddig 4-éig ezen dolgozni, akkor azt csinálsz, amit akarsz. De áprilisi a 4 hetes kihívás, ami végül is ugye 5 hét, majdnem 5 hét. Hosszú lesz az április, ezt szeretem. Remélem az április végében megjön a tavasz is. Hát ugye tegnap hó esett. Ja, tegnap így egy kicsit drasztikusan csökkent a hőmérséklet, észrevettem. A gyerekeket át kellett költöztetni a mi szobánkban, mert nem működik a pár éves Ariston, nem tudom mi a neve. Boiler. Kazán. És kazán boiler. De ezért sem működik, mert nemrég nyáron most betetettünk pár szobába légkondit, ami tud, az is elromlott. Az még fél éves sincs. Hát ugye nem bírják. Cserébe most nem jó ezése, a fűtés, pont a legjobbkor. Télen is volt egy ilyen nap. Az ő szobáikban olyan hideg van, hogy inkább áthoztuk, és akkor most egy szobában alszik kb. Az egész. Az aranyos. Az kedves. Semmi nem működik, bazeg. Annyira elegem van néha, hogy nem igaz, bazeg, semmi nem működik ebben a rohadt házadban, se az, nincs fűtés, nincs légkondi, amivel fűteni lehetne, szörnyű. Keresed a szerelőket, reméled, hogy ez megbízható. Szedd fel a parkettát, szüzeld el. Igen, vagy a másik lehetőség, hogy regresszáljunk mind, és menjünk haza. Otthon a szüleid csak be tudják kapcsolni a kazát. Na jó van, figyelj, nézzünk popkultúrát gyorsan, Ádám. Popkultúrát? Melyik részén? Duszka Peti válogatását fogjuk megnézni. Duszka Peti TikTok válogatását láthatjuk a következő percekben. Várjál, még összör kapcsákat. Mi ez? Hogy van ez? Várjál. Stoll András és Gessler Dorottya produkciója. Ha van itthon biztos állás... Ez a stúli. Az a... Hát egyfelől. Másfelől celebeké. Egyszer az életben be kell futnod celebként, vagy zenészként, egy slágerednek kell lenni, egy nagyon nagy slágerednek, és utána 20-30 évig a falunapokon feléphetsz vele. Vagy egyszer befutsz bárhogy, csak celeb státuszt érd el, utána évtizedekig lesz munkád. Az összes szar műsorban oda-ide meghívnak, csak minél kevesebb a szégyen érzeted, annál jobb, mert te bármit elvállalsz, szeretik a tévében, szeretik a hogyha Instád van, hirdetheted a nem tudom, a Ocean Corzót, amit akarsz. Úristen, Stolnak nagyon jó reklámjai vannak. Ja. Papírpohárból kávét iszik. Na nézzük, mi megy mostanában a tévében. Miről maradtok le, amikor jól van ez így, hát néztek tévé helyet? Kassa Tibi pont úgy néz, mintha ez egy neki való műsor lenne. Förtelmes gyötrelem. Úgy érzem, hogy azt hittem, hogy ezeket utoljára az ilyen 80-as, 90-es években engedhette meg magának a televízió. Mikor annyira nem volt konkurencia. Hát igen, ott néha visszanézel, vannak szégyen teljes pillanatok, de akkor még elfogott ezem, de 2025-ben ez elképesztő szörnyű amúgy. Pusztító alpáriság, hogy egy klasszikust idézzek. Amúgy nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogyha mondjuk ezt úgy néznénk, hogy valakinek az általános iskolás gyerekei adják ezt elő, akkor nem, pont így néznék. Mint a klasszikus. Én már voltam óvis előadáson, és sokkal jobb volt. Nem volt ilyen ripacskodó. A gyerekek még hát hozzájuk képes szégyenérzetük van, tudod, ilyen félénkek, így mondanak egy verset. Egyáltalán nem tudnám összesíteni egy gyerek előadást. Akkor egy közép iskolás, ahol egy direkt szégyentelenkedik. Ez a szintű szégyentelenség csak a tévében van. De az a gond, hogy annyira viszont nem erős, tudod, hogy mondjuk viccből, tehát kifigurázásnak te kevés. Ez ízléstelen, minden szinten. Ez túl gyenge ahhoz, hogy érdekes ez legyen. Ez a pokol maga. Ez a purgatórium. Mi történik? Nem tudom. TV utolsó reputációját épp húzzák le a WC-n. Táncosokat sajnálom nagyon, akik ebben részt vesznek. Nagyon sajnálok mindenkit, akinek ezt néznie kellett, és akinek ez az igényeinek megfelel. Akinek ma most miattunk ezt néznie kell. Igen. Hogy örül a Szabolcs? Nem tudom, hogy örül-e, vagy ők is szégyenkeznek. Mert ha még a zsűri is szégyenkezik, az egy szint, amit elérsz. Jézusom, még ez... Ó, Istenem. Rószáll volt még egy kis rasszizmus is belerakni. Ez is ilyen 80-as, 90-es években ment volna el, hogy jaj, Japán, és akkor hogy Japán meg Kína, ugye egyben van, mert... Ez egy maksa híradó. Ez a... Jelmezel ez erre vastó, mondták annó, hogy sose kell fullba nyomni a kretént. Krisztusom, azok ráz a hideg. Amúgy azt sem tudom, miről énekelnek, pedig elvileg magyarul van. De hogy miért 300 éves, meg milyen, mi volt Japán és Kína? Öreg, ha jó. Jó. Édes Krisztusom, minden másodperc egy kínzás. Nézd és élvezd, Ádám, kifizetted. Kifizettük mind. Amúgy... Én a hajós helyébe, úgyis ezt már felvezette, én most itt kisétáltam volna. Igen, ez lett volna az egyetlen vali reakció. Felnőtt emberek. Nem bírom tovább, de nem bírok nem nézni. És meg kell néznem, hogy belefolyt az agyam. Édes Krisztusom, mi a franc? És vége, ugye? Nincs. Tehát sajnos vége ennek a videónak. Bár megnézhetnénk, hogy a Hajós András mit mondott erre, de... Na, te jó Isten! Mi van a tévében, gyerekek? Nekem vannak nagyra törő terveim, bevallom. Itt van az egész Cérnagyár, itt közösen mindenki csinálja a saját dolgait, de ugye azért itt ki lehet hozni majd jó dolgokat. Már hogyha az összes Cérnagyár tagot összeadod, az már betegszik a tévé eléréssel. Mm-hmm. És azt gondoltam, hogy nekünk is lesznek új műsorink, hogy hosszú távon majd jó lenne versenyezni a kisebb tévékkel, hogy ugye az online világ valószínűleg erős lesz hosszú távon. De azért aggódik az ember folyamatosan. Ilyenkor mindig egy kicsit kevésbé. De ilyenkor azt gondolom, hogy azért annyira nem kell félni, hogyha ez a konkurencia. Ezt kell leváltani hosszú távon. Bár attól félek, hogy akik ezt nézik, annak olyan igénye lesz egy értelmes műsorra. Hosszú vagy... távú 8 napon túl gyógyuló sérülései lesznek ettől az agyában. Szóval ilyenek. Eszembe jutnak, hogy azért az a társadalom, aki erre van rászoktatva, fejen állhatok majd mindenféle műsorra, aki erre tapsol, nem tudunk neki olyan műsort csinálni, ami megfelel. Hál' Istennek! Amúgy tényleg, aki már értelmes tartalmat akar, az a baj, hogy szépen elbutította. Nem is azt nem mondja, érted, hogy a közönség, amit akar, azt igen, kapja a tévé, csak egy nem idő... pedig a tévé hibája. De közben szépen lassan kivezettek minden értelmes műsort, és aztán csodálkoztak, hogy már nincs igény, és aki értelmes műsort akart nézni, az nem nézte a tévét, és aztán csodálkoznak, ha értelmes műsort raknak be, akkor hogy lehet, hogy már nincs rá közönség úgy, hogy már az rég ott hagyta, hogy a tévén tájékozódjon, miközben látható, hogy van igény értelmes műsorokra az interneten, csak mindenki, akinek értelmes műsorokra van igény, azt tudja, hogy nem a tévében kell keresnie. És akkor itt tartunk, hogy gyakorlatilag aki valami értelmes műsort akar, az biztos nem a magyar kereskedelmi tévékhez fordul, hanem az internethez. Legyen az egy streaming szolgáltató, legyen az a YouTube. Na mindegy. Ezt is megtudhattuk Stoll András tolmácsolásában. Jó, van ez így. Orbán tolmácsolásában mi van? Dolgozik. Ráültet a rendekre? Hát igen. Ez nagyon jó. Be tudtál kapcsolni az AI-t? Aha. Hát ez fantasztikus. Ez egy gyerekfeje lett. Igen, van, ami sikerült, valami kevésbé sikerült. Nem baj, hát ez Orbán Viktor TikTokjait nagyjából bármi elfér. Ezt láthatjuk. Hát örülök, hogy erre azért van energiája a kormányzatnak. Azt gondolják, hogy erről kell beszélnünk, miközben ugye épp a szabadságjogainkat vágják vissza. Holnap kedd, holnap ismét tüntetés, 24 órás tüntetést hirdetett Hatházi Ákos. Ezek a fontos dolgok azért. Tehát kár lenne arról beszélni, hogy milyen a helyzet az országban. Hát az általában nem szokott működni. Dolgozni ki fog? Hát most ezzel ment az idő sajnos a kormányzati kommunikációba. Hát nem lehetett. Hát most beszéljenek arról, hogy mit értek el az elmúlt 15 évben. Reggelig itt lenni? Nem, itt van Semjén Zsolt, valami rossz rajzfilm figuraként. Remek. De ha már szóba került a tüntetés három, nézzük meg, hogy mi történik valójában egy ilyen tüntetésben, hogyha valaki esetleg azon gondolkodik, hogy nem érdemes kimenni, annak tudok mutatni egy kis ízelítőt, mert hogy nem tudom, tudjátok, itt véletlenül Hatházi Ákost mondtam, de valójában Jakab Pétert akartam mondani, aki ezt csinálja. Ezt egy hős. Jó, van ez így. Jó, hát... Hát jó. Akkor ezt sikerült, hogy a Péternek mondani, hogy ilyen hősiesen ott áll, így a hídon. Nézd, hogy bepózott. Áll, így állok. Jó, tartós ez a bőrcseki amúgy. Ja, hát legalább erről szólt neki, hogy ő ott pózolhat. Igen. És ott van egy Jakab Péter, mi a neve? Egy zászló, de hogy néppártyás zászló. Tehát nem Jakab Péteres, igen, én rosszul mondtam, csak ugye az van, hogy a néppártyán a logója az Jakab Péter, hogy így egyekvét rázza, úgyhogy hát ez van, nem tud mit tenni a Jakab Péter ezzel. Sajnos ez már egy ilyen adottság. Ugye néppártyán... Ez mi? Párt. Jakab Péter öklét ráz a párt. És minek? Hogy 2025-ben, amikor itt a Tisza párt, mi a létjogosultság a néppártyának? Amúgy ugyanaz, mint a 2RK-nak, az MMM-nek, a Momentumnak. Hát igen. Hát igen. Kell a több párt. Én azt mondom, én híve vagyok annak, hogy sok párt legyen az országban, minél kevesebb kamupárt. Ennek a pártnak legalább ugye, hát van egy politikusa a parlamentben, Ádám. Jó, a több van párt. Van egy politikusa. Egyszer majd, ha rendes demokráciában élünk, de... Egyelőre sajnos 2026-ban nem segíti ez a kormányváltás ügyét, főleg a győztes kompenzációval egyberakva. Ez tény. Ott majd azért ügyesen kell az ellenzéknek koordinálnia magát, vagy hát nem előválasztást rendeznie. Például az valószínűleg jó lenne. Hát az nem. Előválasztás legutóbb is eléggé bejött. Már az eredmények szempontjából annyira nem, de hogy akkor még az új ellenzék is tudta uralni a közbeszédet az előválasztással, úgyhogy ez valószínűleg hasznos lenne. Hát ebből majd nagy viták lesznek szerintem, amikor közeledik a választás, hogy vajon kinek, hogy merre kéne elindulnia, ki, hogy indul egymásra. Mindenhol Jakab Pétert kell indítani. Jó, mondjuk azt pont nem hiszem, hogy sokat befolyásolja. Most a Momentum elindul? Elvileg igen. Miért? Bekerülni úgyse fog. Nem biztos, lehet, hogy leviszik a határt. Szóval szerintem az, amit a Márki Zaj csinál, hogy azt mondja, hogy akkor most félreáll. Mondjuk amúgy se sok vizet zavar az a pár, de érted, van így még pár. És hogy ezt a választást ezt most kihagyja, most nem ez a fő. Én úgy érzem, hogy ez egy jogosabb hozzáállás. Ezt az egyet. Hát most ezt az egyet nem tudom, most ő úgyis polgármesterként megvan amúgy szerintem, de hogy nem... De a Momentum meg nem polgármester. Ott is vannak amúgy. Hát van a Soproni Tamás, és ő valószínűleg ő meg is van, de a többieknek hát... Hát a többieknek meg... De én nem is azt mondom, hogy hát ne igen, képviseljék a politikai nézeteiket. Igen, de most... De most szerintem nagyon fontos. Igen, de a nap végén ott leszünk, hogy most elvitt a Momentum 1%-ot, mire? És lesz egy Fidesz 2/3. Igen. 30. Most jó volt? Jó volt nekünk? Szóval nem annyira látom. Sok idő van még addig, és majd még foglalkozhatunk mélyebben is ezzel a számolással, hogy akkor mit érdemes, hogyan érdemes. Én is olvastam ezt a posztot, és elgondolkodtatott, de nem tudom még, és főleg azért se tudom még, szerintem ilyenkor nehéz ítéletet mondani bármilyen döntés fölött, amit majd egy év múlva hoz bárki. Persze, most még azt mondom, hogy most nagyon még sok minden történik még. Egy év alatt felfutott a Tisza is így. Még csak mondom a történet egy év alatt, de hogyha ott lesz... De ez, hogy most indul el a DK. Ja, de ott leszünk mondjuk pár hónap van a választásig már csak, és még a Momentum mindig azt mondja, hogy szavaz rám, és áll addigra még 1%-on se, akkor azért meg... Kidák Dani majd mondja, hogy milyen jó. Igen, és abból látszik, hogy ez a Fidesznek jó, hogy a Fidesz mellettük kampányol. Például a DK mellett most hirtelen nagyon szimpi lett nekik. Érdekes. Hát igen. Ez egy jó fokmérő amúgy. Vajon segíti a kormányváltás, hogyha láthatóan a Fidesz is mellettük áll ki, az akkor valószínűleg egy nagy nem a válasz rá. És ez nem azt mondom, hogy biztos vannak itt is emberek, akik csomót beletettek az elmúlt 10 évben, és ezt mondjuk a Gyurcsánynak különösen meg kéne fontolni. Lehet, hogy egy után azzal teszel a legtöbbet az országért, hogyha tudod, hogy mikor kell abba hagyni. Mondjuk ez már, ez neki már régebb óta aktuális lett volna, de érted, amire gondolom. 2006 óta. Valaki megint írta, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Igen, szóval ezt írta? Az, hogy leiratkozik, mert nem tudom, látott reklámot, de mondjuk szólok, hogy a YouTube májusban, azt hiszem, eljön májustól, már a YouTube automatikusan fogja eldönteni, hogy hol mennyi hirdetés legyen. Amit felülírhatsz, és cserébe azt mondta, hogy jó, de akkor kevesebb lesz a bevételen. De a YouTube azt mondta, hogy ilyen AI-okkal majd ő eldönti, hogy hol van a természetes szünet, ami nem mindig jön össze neki szerintem, de azt mondta, hogy most... Nem szabad levegőt venni. De ebbe az irányba megy a YouTube, hogy valószínűleg hosszú távon egyáltalán nem lesz beleszólás az embernek, hogy hol legyen a reklám. Úgyhogy tényleg YouTube Premium nélkül szerintem élhetetlen a YouTube. Sajnos mint tartalomgyártó, hogyha zavar a reklám, akkor vagy adblokkolj, vagy YouTube Premiumhoz. De sajnos a reklámokon már nem tudok felháborodni. Mondjuk, aki az adblockot nem rakja fel, azt annyira nem zavarhatja, vagy van, ahova nem tudja. Sok opció van, ahol meg van. Most külföldön tesztelik egy olcsóbb YouTube Premiumot, amihez nem jár YouTube Music, viszont csak annyit csinál, hogy a reklámokat leszedi. Lehet, hogy itthon is bevezetik. Népszerűbb le is itthon, mert ha valami ingyen volt egy ideig, nagyon nehéz az ember rávenni, hogy fizessenek. Ha futja rá, akkor fizesse a YouTube Premiumra, mert az még 4 másik embernek odaadhatod. Nem, az csak a családit. Az hát drágám. Hát igen, de az is mennyi 4500. Tehát nem csak családtagodnak adhatod meg, nem kell anyakönyvi kivonat, hanem 5-en lehettek benne, és akkor így igazából 1000 forint alatt megvagytok, hogyha szétdobjátok, de hogyha te meg gáláns akarsz lenni, akkor ezt mondja, hogy megteheted a baráti társaságodért. Csak mondom, hogy van ilyen opció, de az adblock az meg mindenkinek biztosan elérhető. Ja. Hát nem biztos, hogy YouTube-on örökre elérhető. Vagy le lehet iratkozni emiatt, és lehet nézni más videókat, amin ugyanúgy van reklám. De vannak, akik azt mondják, hogy ebből nem fizetnek, de az a baj ezzel, hogy ez már szerintem egy kicsit ilyen gyerekes olyan szinten, hogy én nekem is ebből nem fizetek, vagy szolgáltatásért, de közben kivel baszol ki, hogy akkor reklámokat kell nézned. A saját idődet nem értéked annyira. Szóval mondjuk sok YouTube-ot néz az ember, és ebből inkább mindig tovább nyom reklámokat, vagy berakja reklámokat, akkor most kivel basztam ki? Szerintem magaddal. Hogy mondjuk nem értéked annyira az időt, hogy 2000 nem tudom mennyi forintot fizess azért, hogy több óra reklámtól megkíméled magad, az azt jelenti, hogy az idődet még 1000 forintra sem lövöd be. Úgyhogy én inkább így állnék. Azt kérdezitek, nem tudom, vannak ilyen emberek, akikkel találkozik az ember, hogy ő csak azért se fizet valamiért, ami egyszer ingyen volt. Ez, amit te gyakorlod. Ez a makacság, igen, az, hogy jó, de magadat mennyire értékeled ilyenkor, a saját idődet. Az a dolog, hogy a tartalomgyártók, akiket követsz, ebből nem támogatott semmivel, azt én le tudom nyelni, de hogy engem annyira frusztrál, véletlenül egy olyan akonton vagyok a YouTube-on, amin reklám van, hogy, és így bejön rögtön két reklám, felrobban a fejem rögtön, hogy kicsit megszokja az ember, amikor nincs. És szerintem az a fő kérdés. És benne van, hogy te fizettél azért, hogy ne legyen rajta reklám. Igen, és csak annyi a konton van, ugye. Meg amikor egy cikkben elindítod, és ott nem veszi észre, hogy melyik, ja, hogy mivel vagy bejelentkezve, és elindul a reklám. És még át se lehet kattintani ott már YouTube-ra. Vagy legalábbis nekem nem mindig engedi meg. Szóval szerintem az a kérdés mindig, hogy a saját idődet, a saját magadat mennyire értékeled. Igen, tudjuk javasolni, hogy ne nézzetek YouTube-on reklámokat, úgyhogy most nézzük meg ezt a YouTube reklámot. Igen, és ahogy jön, csak azért, ahogy jön majd a, már nem tudom, a politikai hirdetések, hogy elméletileg le lesznek tiltva, de hát a Fidesz már most kitalálta szerintem 1000 izét, ami megkerülheti, mondjuk nem a Fidesz hirdet, hanem a CÖF, persze, vagy a CÖF-nek egy valamilyen. Szóval ahogy jönnek a választások, az kegyetlen agyhalált kell majd végigülni, hogyha adblocker nélkül, vagy prémium nélkül nézitek ezeket. Például, mint ezt. Nézzük most épp, mit hirdet. Na meg majd neki? Mi megmutatjuk, hogy épp mit hirdet a Fidesz, hogy mit kell tudnatok. Nézzük, most épp mit hirdet. Vox 2025. Hú, ez önt egy x-akták. Ez úgy néz ki, igen. Mit tudunk az ukrán csatlakozásról? Brüsszelben megegyeztek. Fel akarják venni az Unióba, gyorsított eljárással. És a számlát kifizeti? Ez pénzbe kerül? Ezt a stock videót, ezt én is tegnap néztem egy új műsorot. Komolyan? Ahogy mennek itt az eurók. Komolyan? Igen, az én van fenn, artlisten. Államok. Brüsszel épp most készül felvenni egy óriási közös hitelt. Vagyis a hogy nevetett megint valaki háttérben. Fizetünk. Igen. Minden család évente több százezret kellene fizessen Ukrajna EU tagságáért. Mennyit kellett fizetnünk minden családnak a kilopott MNB vagyonért? Vagy az irodaházakért? Vagy Mészáros Lőrinc meggazdagodására? Ezt a számítást is megnézném, hogy jön ki, hogy több százezret fizet minden család az Ukrajna EU tagságáért. Miért van, iriaszgatnak a németeket, hogy mennyi százezret fogsz fizetni a Magyarország EU tagságáért, hogy aztán ellopják a Mészáros Lőrincig, de ez már másik kérdés, hogy jó dologra ismertett volna. Szóval, amikor nekünk jött a pénz, és nettó... Még mindig azok vagyunk. Ja, akkor jó, nem? Mm. Ez a szolidaritás? Hogy nekünk fizessenek a német adófizetők többet, nem, mi nem akarunk segíteni, mint Ukrajnának egy háború után fölzárkozzon. Még annak ellenére, hogy egy csomó magyar él ott, ugye? Hoppá! Miközben amúgy máskor nem vagyunk restek milliárdokat határon túli magyaroknak segítségére áldozni, még akkor is, amikor éppen indokolatlan, vagy nagy részük így eltűnik így valahogy, úgyhogy sose tudjuk meg, hogy hova tűnik. Vagy a pedofil segítő haverjának, a haverjainak valahova oda jut, vagy más pedofilokat alkalmazó intézményekbe, vagy... Igen, én azt mondanám, hogy lehet, hogy az EU az jobban elosztaná, mint néha ezek az alapok, amik benne ki tudja, hogy hova folyt. De jó, jó, oké. Okay. Nem tudjuk, mennyibe került nekünk, nem azt tudjuk, Ádám. Persze, ez van, nem tudjuk. Az más dolog, hogy úgy beszélünk mindig az EU-ról már, hogy mint valami háttérhatalom, amiben mi is ott ülünk, mi is szavazunk. Van egy emberünk ott. Igen. Úgy hívják Orbán Viktor. Orbán Viktor, aki megszavazál ezeket a dolgokat, amire itt most sutyorásznak ebbe a videóba. Érdekes. Ez a terv Brüsszelben. Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek. Most akkor nem suttognunk kell? Most ez mit jelent, hogy ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek? Mit nem értesz? Hát ott vagyunk, és van szavazatunk. Ne hagyjuk, hogy Orbán Viktor a fejünk felett eldöntse. Ja. 2025. Szavazás Ukrajna EU tagságáról. De ez mi? Ilyen szavazás. Amit a tisztások meg, hogy ők is megpróbálnak mozgósítani, aláírás gyűjteni? Részben igen. Gondolom azt a 30 ezer fiatalt próbálják összekaparni, akik megadják az e-mail címüket a Fidesznek még. Uh-huh. Amúgy a GVH is indított konzultációt, ott is természetesen, hogyha nem pipálod be külön, akkor ott van, hogy a kormányzat mindenféle más dolgokra megkereshet. A Covid-dal kapcsolatos kommunikáción keresztül kapja most mindenki erről nem népszavazás szavazásról is az információkat. Úgyhogy hát igen, bekapcsolt a kampánygépezet nyilván a Fidesznél is. Minek ez a voksa? Tiszás szavazáson ott van ez is, ez a kérdés is. Miért nem csak kikérik a Magyar Pétertől az eredményeket? Hát igen, úgy tűnik. Ennyi? Ez ennyi. Mondjuk foglalkozhatnánk, hogy mi van az országban azzal is, ez is egy fontos igen, dolog lenne. Ez most az, hogy az országon belül mi van, az kicsit kevésbé. Az, hogy az országon kívül, az a legfontosabb. Viszont hát ugye újabb eredményei vannak amúgy a Fidesz kampánya általi polgárosodásnak is. Ezekre is nézhetünk két példát. Itt az első rögtön Magyar Péter, ez a Facebook járól van. egy nem annyira kedves úriember találta meg az egyik tisztás standot. Szégyet nyugodtan hívja. Szégyelje magát. Ó, ez maguk szégyeljük. Igen, és miért? Nem volt a vitt. Honnan hozta ezt a sok szemetet? Hova vigyük vissza? Tehát szemetet uram, öntött a tisztás pultra. Szemetet, hova vigyük? Hova? Flappánsan azt mondja, hogy a Tiszába vigyék a szemetet. Hova? A Tiszába? Tiszába. Büszke magára? Igen. Természetesen utána inkább eloldalog, nem várja meg már, hogy amúgy miért így jelnik meg, miért így nézik? És ilyenkor büszkén megy el, ilyenkor mi van a fejébe így, hogy most öntöttem egy csomó szemetet ide, mert nem tudom, nem értek velük egyet, és akkor így büszke. Igen. A büszke, hogy megy el. Itt van egy lista most is. Most jól megtettem. Hát egy lista? Igen, mindenkiről, aki büszke magára. Agresszív férfi támadta a Tiszapárt önkéntesei erre. Egerbe ő 3 évet kapott. Tökön is megtámadták a Tiszapárt önkénteseit. Hangosan zsidózva, felrúgva a szavazópultot. Volt a Boltos, aki rúgdosódott Pest Erzsébeten. Bede Zsolt, ott volt az egyeki fórumon. Fel kéne akasztani úriember, aki ugye ő meg ezért kapott, felfüggesztette. Polgármester jelölt balhézott. Bilincsben kellett elvinni egy ember Magyar Péter körmendi gyűléséről, és volt még egy, amiről még nem számoltunk be, ott pedig autóval ment neki a Tisza pultjának. Öreg polgárosodás. Egy hölgy. Nézd meg. Ez elképesztő. Mondjuk ez szinte egy elütött hatházi pillanat, szerencsére, hogy azért nem sérült meg senki, de hát nem kedves. Hát nem. De most nem akart minket gázolni? Elnézést, ez mire jó? Én belőlem szappan? Ajjaj! Nem szép ez se. Nagyon nem. Nem, ez nem szép időket idéz ez a mondás. A kommentben volt már ilyen szappanozás. Ez, nem tudom, hogy miért tartják ezt jó ötletnek. Fú, gec. Vannak gondok. Ugyanezek az emberek nézik a Stolt és tapsolnak neki, hogy ott izé vergődni. Hát amúgy nagyon furcsa és szomorú. A Fidesz elmúlt 15 éve kommunikációja, végtelenül primitív, ostoba kommunikáció, úgymond. Azért nem csak ideológiailag választotta szét az országot, hanem most már tényleg ott tartunk, hogy egy minimális tájékozódás és értelmi szint fölött nehéz az embernek Fidesz szimpatizánsnak lennie. Nem a társadalom krémjét gyűjtötték itt össze. Vagy nem úgy tűnik amúgy, hogy ez a réteg észérvekkel még meggyőzhető. Láthatjuk, hogy ez egy színes közösség, azért sokféle ember van ebben a közösségben, akik úgy tűnik, van, hogy nem akarnak észérvekkel. Igen, az, hogy elhiszik a propagandát, és nyakló nélkül fogyasztják, és nem gondolják azt, hogy érdemes esetleg megkérdőjelezni. Az más, hogy elhiszed a propagandát, és hogy aktívan, agresszívan átámadsz tisztásokra. De csak akkor lehet, tehát ez a kiinduló pont, hogy a propagandát azt a valóságnak tekinted, és annyira félsz minden mástól. Legalábbis én ezt szeretném feltételezni, de igazad van. Lehet, hogy nem csak a félelem visz rá embereket erre. Lehet, hogy valami megáltalkodottság is viheti arra, hogy egész egyszerűen csak hobbiból csesztessen másokat. Megvetem a Fideszt teljes szívemből, megvetem azt, aki még ezeket az embereket kiszolgálja, de eszembe nem jutna, hogy egy Fidesz alá pulthoz oda menjek, rugdossak, gyűlöletbeszédeket mondjak, odahajtsak kocsival, rádobjak szemetet. Nem tudom. Ez mi kell? Mind azért embertársaink. Jó van, viszont hallgassunk meg valakit, akit érdemes hallgatni. Meg a Lázárt. Meg a Lázár János. Elképesztő amúgy, én meghallgattam, mit mondott Lázár János pátyon. Legalábbis izgalmas volt ezt a mondani, így sok dolgot ki tudtam emelni, de nem fogjuk végignézni. A legjobb dolgokat megnézegetjük, aztán utána pedig a többit elmondom nektek inkább, hogy ne húzzuk ezzel az időt. Nem olyan régen még Magyar Péter Mészáros Lőrinc seggéből nyalta ki a 10 fillért. Így gondolnak az magukra? Lázár János most még Mészáros Lőrinc seggéből nyalja ki a 10 fillért? Nem tudom. Mészáros Lőrinc már kinek a seggéből nyalja ki, az Orbánéból? A miénkből. Ja, jogos. Hiszen a mi megbízásainkból gazdagszik. Most azt tudnám mondani, hogy hallgass az eszedre, és szavazz a Fideszre. Állj ki a Telexért adód egy... Az eszedre. Hát igen, az milyen ész, ami még mindig a Fideszre szavaz. Meddig lehet ez 1%-ot felajánlani? Ezt ne felejtse senki bárhova felajánlani. Nem is ilyen nehéz amúgy. Május 20. Május 20, de már ki lehet tölteni. Múlt héten Kisvárdán arról beszélt, hogy a Fidesznek le kell söpörnie magáról a rátelepedett kullancsokat. Azokat a nereseket, akik kullancsmódon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról. Ne felejtsük 2026-ban eljön az ideje. 2026 áprilisban. Hogy Lázár János kudancsnak nevezzen magyar állampolgárokat, magyar embereket. Ne felejtsük 2026-ban eljön az ideje. 2026 áprilisban. Hogy Lázár János kudancsnak nevezzen magyar állampolgárokat, magyar embereket. Teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jaktozásból. És... Mármint a batidai kastélyból. Hát attól függ. Én nyilván, hogyha Rogánnék csinálják, akkor annyira nincs elege. Vagy hogyha haverjai, akkor nincs, hanem aki már a haverjai, akiket annyira nem ismer. Orbánból elege van? Nem. Orbán lánya. Na, amúgy ezek a kérdések felmerülnek nyilván itt ebben az interjúban. Ez egy ilyen meghatározó, kullancs meghatározó volna. Azt is mondta, hogy elege van a luxizásból, a magánrepülőzésből és a jaktozásból. Na most az elmúlt években Orbán Viktort és családtagjait is fotózták le, amint kiszállnak magárepülőkből. Szijjártó Pétert fotózták le jakton. Az államérdekben történő... Államérdek volt? Persze, az államérdek az teljesen. Államérdek volt, hogy Maldív-szigetekről magárepülővel jöjjön haza az Orbán lánya? Igen. Melyik államnak az érdek? A Maldív-szigeteknek turizmus szempontjából biztosan. Jó. Egy foci meccsre utazott a miniszterelnök. Meghívták. Bocsánat. Államérdek volt, hogy foci meccsre menjen magángép? Államérdek volt, hogy pihenjen. Szijjártó Péter nyaralni volt egy jakton. Igen. Ha megengedik, akkor próbálok válaszolni. Hogyha nem érdekli önöket a válasz, mert már megvan a válasz. Ez a válaszom, hogy arról beszélek, hogy majd fogok válaszolni, hát ha azzal elhúzom az időt, és bekussolsz már rohadt telex, mert mindig felteszed a kínos kérdéseket. Az a válaszom, hogy megsértődő. Igen. Én, mint miniszter, aki milliókat kapok ezért, hogy nekem ez a dolgom, hogy a közös ügyeinket felügyeljem. Én most megsértődök azon, hogy kérdeznek engem, pedig hát néhány évente 2-3 ilyen alkalom is van. Most már elég legyen. Egyszerre akarnak kérdezni többen? Nem tudná esetleg valami olyat kérdezni, amire pozitív választ lehet adni? Önnek megvan szabadság, hogy mit kérdezzen, nekem meg megvan szabadságom arra, hogy másra válaszolja. Lázár Jánost hallhatjuk. Nem biztos, hogy van értelme a beszélgetésnek, meg annak, hogy megvártak. Ugye az én megjegyzésem arra és azokra vonatkozott, akik az államtól lehetőséget kapnak, és a lehetőséget arra használják föl, hogy ebből a lehetőségből mondjuk fölösleges dolgokra költsék a pénzüket, ahogy, hogy ez... Mint a Rogánné? Mi az Istenről beszél egyáltalán a Lázár János? Nehéz. Mi az, hogy az államtól lehetőség? Ki kap az államtól lehetőséget arra, hogy pénzzel, hogy gazdag legyen? Ki az az ember egy demokráciában, egy piacgazdaság demokráciájában, hogy lehetőséget kap az államtól? Mire? Hogy pénz fölött diszponáljon? Ezek nem lehetőségek. Ezek vagy megbízások, mint a pénzügyminiszter, meg a Nemzeti Banknak az elnöke, akik különböző pénzeink fölött diszponálnak, az egész kormányzat, ugye? A Fidesz-KDNP kapott egy megbízást erre, hogy diszponáljon a közös javaink fölött, és azt úgy költse el, ahogy nekünk a lehető legjobb. Nem erről beszél a Lázár János, hanem arról beszél, hogy ilyen mindenféle, ilyen azt mondták, hogy legyen a Tiborca gazdag, legyen a Mészáros a gazdag, és hogy ők mit csinálnak. Hogy képzeli ezt? Úgy gondolod, hogy van felelősség annak is, aki osztja a pénzt? Úgy gondolom, hogy annak van egyedül igazán nagy felelőssége. Úgy gondolod, hogy mondjuk oda mennek egy hajléktalanhoz, és odaadnak neki 1 millió forintot, és ez hirtelen nem tud jól... Nem iskolára költi? Hát nem, hirtelen ugye nem teljesen nem pénzügyileg belőle. Tudatosan dönt. Akkor ez most az ő hibája, vagy annak, aki adta azt a pénzt? De és utána majd azt mondja, hogy hát nézd, hogy költött el. De miért ez a rendszer az ország költésének? Miért az a rendszerünk, hogy összerakjuk mindannyian a javainkat, és ezt odaadjuk valakinek, hogy fi, ezt te költöd el, jó? Igen, és hát, ha nem költöd luxira. Ja. Nem de mondjuk meg de miért adtunk kölcs? Annyit, hogy luxira is költhess? Miért nem annyit adtunk, amennyi kell a megbízásra? Hétszeresen túl volt árazó valami. Tegyük fel, azt mondanak, hogy itt egy kis pénz, most ez egy képzeletbeli szenárió, mert ilyen nem volt. Jó, tegyük fel, hogy kapsz pénzt, hogy felújítsd ennek a gyermekotthonnak a mosdóját. Ezt tudjuk, hogy nem történt meg, de megtörtént. És akkor... így megnézzük az ajánlatokat, bejönnek, megnézzük, hogy melyik a legolcsóbb kb., meg melyik az, ami még igényes, megbízható, és akkor annyit adunk, amennyi reálisan piac értéken, igen, ennyibe kerül ezt felújítani. És akkor annyit adunk, és akkor szerinted annak a vállalkozónak lesz pénze 120 milliós táskára utána? Ebből biztosan. Biztosan, hiszen máshogy hogy működne? Hát biztosan, hát hogy, micsoda? Vagy úgy van másik képzett országban, hogy itt ez a munka, 100 millióba kerül megcsinálni, akkor 1 milliárdért csináld meg, és abból 500-at folyass vissza. Úgy van, hogy itt, igen, itt most én szeretnék kiszedni 500 millió forintot. Nyilván te is szeretnél valamit, legyen ott, akkor 1 milliárd összesen, mert neked is kell 500 millió. És akkor, hogy tehát, és mit csináljunk meg? Itt ezt a WC-t, egy WC-t, csak mert ugye mennyi az 1 milliárd 300 ezer forint? Hát az annyi, hát ez, szerintem. Tehát akkor az úgy nem jó, akkor nagyobbat kéne, akkor legyen ez 1000 WC mondjuk, nem tudom, és akkor azt mondjuk, hogy... Tehát ez már több 100 milliárd lesz. Hát nagyon helyes, igen. És akkor így ezt így meg tudjuk oldani. És közben akkor utána, azt látod, hogy én Maldívon nyaralok, és igen. Magángépeken vagyok? Hát nem erről volt szó. Hát, miért költöd el azt a pénzt? Hát de látod, hogy megcsináltam a WC-t. Hát hogy jutottunk ebből a helyzetből ide? Nem értem. Így van Lázár János, hogy így nem érti. Nem tudja, hogy történhetett ez meg. Hát érdekes. Emberek, akikre rádettek így, na jó, hát nem, már hogyha ugye, hogyha ez bármilyen korreláció van a valósággal, akkor, ugye? Ez a képzeletbeli Lázár János volt, aki meglepődött, nem ez itt. Hallgassuk, ő mind lepődik meg. Mert ő nem meglepődik, csak megsértődik. Tehát még mondjuk a köz, a haza, vagy éppenséggel a gazdaság javára. Erre vonatkozott a megjegyzésem, hogy kit hova hív. Szóval nehéz helyzete van a Lázárnak ismerőkben, hogy az egész Fidesz és a kormányuk az elmúlt 15 évben arra épült, hogy szétlopják ezt az egész országot, és most ő az, aki ez ellen beszél, de közben úgy kell ez ellen beszélnie, hogy nem konkretizált senkit, mert igazából mindenkire igazott kb. Aki a haverja. Szóval ez így nehéz úgy beszélni, hogy itt egy maffia állam, ami a lopásra épül, ami ellen beszélek, és akkor jó, de hát igen, mi is azt mondjuk, itt vannak ezek az emberek, te, a haverod, az a haverod, az a rokonod. Ja nem ők, hát nem ők, hanem nem mondom ki, értsd jól. Hidd el, hogy akinek kell, azért is jól, mert te azt hiszed, hogy erről beszél Lázár János. Nem erről beszél Lázár János. Lázár János ugyanúgy, mint hogy Orbán Viktornak a dehumanizáló poloskás beszéde, úgy Lázár Jánosnak a dehumanizáló kullancsos beszéde is jelentős részben nem neked szól, meg nekem szól, hanem azoknak szól, akik pont így meggazdagodnak a rendszer környékén. És nekik szól, hogy itt az ideje visszaadni, közösbe megfinanszírozni a magyarországi jólétet, hogy lássák az emberek, hogy a NER-ben élni jó. Itt az ideje visszaadni a szegényeknek, mert most már meg van szorulva a rendszer. Én legalábbis ezt látom bele. Rohadtul nem nekünk szól. És amúgy, hogyha megnézitek, hogy mit beszél, többször szerintem elég egyértelműen, hogyha így gondolkodtok, akkor már is értelmet nyer, hogy mit mond ő. Megint csak ugye nem szeretnék, hogyha valaki kilépne ebbe a rendszerbe. Ugye a Hatház is elmondta, hogy őnek is vannak erről információi, a Magyar Péternek is, hogy a Matolcs például egyeztet ellenzéki pártokkal. Ellenzéki emberekkel. Sokan keresik már a kiutat ebből a rendszerből. De Matolcsi az nem pozitív figura így most. Hát elloptam 500 milliárdot, jöhetek haver. Nem, de nagyon sok információja van, ami meg nyilván segíthet lebontani ezt a rendszer. Szóval tehát ez például amúgy, hogyha egy teljesen más, ettől teljesen független szenáriót nézünk, ugyebár. Tehát vannak mondjuk bűnözők, akik mondjuk kirabolnak bankot, és akkor... Azt mondják, hogy akkor ott... Rád alkú. Ilyen Matolcsi biztos tud dolgokat. Régóta ott van. Hogyha cserébe a következő 5-4-8 évben nem lopják ki még több 1000 milliárdot, hát azért ez egy drága vád alkú lenne. Visszaadja ugye a pénzt. Igen, az már ezzel. Hát igen, csak az Orbánéknál meg lehet, hogy olyan vád alkút tud kötni, hogy 100 milliárdot megtarthatna. Hát igen, de... Valószínűleg nélküle is le lehet váltani ezt a rendszert, de érdekes lenne, hogyha akár ő is, akár a Simicska is elkezdenék elmondani, hogy akkor milyen dolgok történtek, és akkor sokkal könnyebben, gyorsabban le tudna ezt futni, vagy lehet, hogy még tartogatják ezt a puskaport majd a egy évvel, tehát mondjuk egy év múlvára, vagy 10 hónappal későbbre, amikor sokkal érdekesebb lesz ezeket kihozni, de ne felejtjük el, tényleg, amit pont ebben a székben ülve mondott el például az Ács Dani, hogy Simicska bevallotta, hogy itt maffia módszerekkel rabolják el az országot. Ez megtörtént. Na mindegy. Igen, Lázár János, én szintem erről beszél, ezért nem hajlandó egyszer elmondani. Egyszer elkezdenek kiesni a szekrényből még a csontvázak azok. Ez így egy ilyen láncreakciót is elindíthat. Mindenfelé esnek majd jobbra-balra a csontváza. Ki tudja. Majd nem győzzük kapkodni a fejünket, vagy inkább még mindenki összezár, csak egyre nehezebb összezárni, úgy érzem. Amikor egyre már kevesebben vannak. Egyre kevesebb a pénz, egyre kevesebb a lehetőség. EU-s pénzeket is folyamatosan bukjuk el. De igen, még van egy jó rész, ami nagyon tetszett. Normális-e, hogy ebben az országban, Magyarországban, ahol mondjuk azt, hogy nem a legmagasabb a gazdaság, van egy olyan vállalkozó, aki nap mint nap elnyer egy tendert, és ma per pillanat az 1015. leggazdagabb a világon, és úgy, hogy semmi más nem csinál, csak tendert nyer. Ez az ember egyébként 20 évvel ezelőtt az én házam mellett építette a gáz és vízvezetéket. Olyan szerencsésen csinált, hogy összecserélte a hideget a meleggel, és na ez mindegy. Hát egy ember... Nem tudom, hogy ilyen jól megy neki. Na, miért ilyen kritikusak ezek a emberek? Ki jött ide a földes úr, aztán itt kérdezgetnek ilyeneket? Nem értem én sem. Magyarországról 1010. tud lenni, és mi beszélünk Müller úrról, Schwarz úrról, oké, róla miért nem beszélünk? Nem nevezném magamat Mészáros specialistának, de mégiscsak ha kimondva vagy kimondatlanul, akkor beszéljünk erről a kérdésről néha. Na, hogy sikerül erről beszélni a kérdésről? Majd csak figyeld. Na, nézzük, hogy van így a kezedben már a angol, és így hogy fog kicsúszni? Egy normális gondolkodású ember szegénység ellenes, a szegénységet akarja megszüntetni, és nem gazdag, gazdaság vagy gazdagság ellenes. Érdekes. Hogyha úgy alakul épp ki a világunk, ez most a Mészárostól függetlenül, hogy a felső nem tudom hány százaléknál van a vagyonnak a nagy része, akkor az... A szegénység ellenes, az honnan venni el? Igen. Hova igen. Ne jusson annyi, hogy oda több is. És hogyha egy ország úgy van arányaiban kiépítve, hogy egy ember zsebébe aránytalanul sok adó vándorol, akkor az vajon segíti a szegénység megoldását? Ugye az Igeti Miklós, a Transparency International-nek a jogi igazgatója, ő mondta, hogy amikor ki lettek szervezve magántőke alapokban, meg alapítványokban, ilyen átláthatatlan helyekre az állami pénzek, az volt a legnagyobb értékvesztés a magyar államnak a békeidőben. Valaha. Azt mondta, hogy a privatizációnál nem volt ennyi cucc kipakolva. Igen, ez az alapítványos, szóval onnan tudod, hogy valaki még, mondjuk ugye a hatházinak támadták a cégét, majd a minket is fognak. A szóval valakinek még egy cége van, egy KFT-je, akkor még tudod, hogy az még legit, az még nem egy rendszer kipakoló, mert hogyha már tényleg milliárdokat akarsz kipakolni és lopni, akkor egy KFT már nem felel meg, mert ott nyilvános bevallások vannak, meg minden. Arra vannak akik KFT-ken keresztül. Így van, de arra vannak az alapítványok. Kitalálták. A magántőke alap. Magántőke alapok, szóval az ilyen igazi nagy pénzkipakolásokat nem a KFT-knek kell keresni, hanem a magántőke alapok, alapítványok, ott már átláthatatlan, ott már nem lehet csak úgy kikérni. Ki van ezt találva? Persze. Szóval érdekes, és közben a hatházi álmodják, amiért egész éves bevétele kevesebb volt, mint ez a táska, amiről beszélt. De és akkor most miről van szó? Most akkor a gazdagság ellenes a Mr. Magyar Nemzet, aki írt erről? Hogy mi, hogy érti ezt Lázár János? Hát jó kérdés. Tehát mi, amiért küzdünk mindannyian magyarok, hogy minél kevesebb. Hát mindannyian. Kérdéses, hogy ki már melyik irányba küzd. Szegény ember legyen az országban, és a szegénységet kell csökkenteni. De nem lehetünk a siker... De sikerült? Láthattuk a KSH statisztikáiban, igen, a valóságban nem. Hát igen. Hogy a sikerességnek az ellenségei, és nem uralkodhat bennünk például irítség ebben a tekintet. Irígy volt ez a csávó! Jó, már YouTube izé bífek szintjén vagyunk most már. Ki mondta a kulcsszót, igen. Mint egy 12 éves youtuber, Lázár János. Irigyek vagytok Mészárosra. Ha úgy adódik, hogy valamilyen koncentráció van, és ez magyar koncentráció, ami itt van, akkor azt kell mondani, hogy elvárásaink is vannak. És az elvárás abban nyilvánul meg, hogy akinek több adatik, annak nagyobb a felelőssége. Megint visszahúzza erre, nem, nincs igaz a Lázár Jánosnak. A közpénzt azt nem arra kapja egy ember, hogy abból majd ő, mint egy uraság, ne sanyargassa a népét. Nem feudalizmus. Nem őt választottuk meg a felelősségre? Nem, Mészáros Lőrincre érdekes módon nem szavazott senki, Tiborcz Istvánra érdekes módon nem szavazott senki, Orbán Ráherre érdekes módon nem szavazott senki. Nem erre szavaztak az emberek. Arra szavaztak az emberek, hogy ne legyen háború. Hát meg arra szavaznak az emberek, akiket számon kérhetnek. Kiszervezni a pénzt valakiknek, akit aztán nem kérhetünk számon, hanem csak hát, ha morálisan ő, nyilván már akkor nem lenne ott a pénz, de hogy reménykedünk. Hát, de hát nem, azért van a megválasztott képviselő, hogy azok döntsenek a pénz fölött, akit aztán számon kérhetünk, és akár leválthatunk. Milyen kényelmes kiszervezni az összes vagyont, és aztán azt mondja, hogy hát reméljük a Mészáros Lőrinc majd jó fej lesz. Miért kellett odaadni? Miért nem lehet azt mondani, hogy elvégzik a munkát, és azért a megfelelő 10%-os izét kapják rá, árrést kapják rá az építkezési vállalkozó? Miért van az, hogy 750 milliárdért megveszük azt a kibaszott irodakomplexumot? Miért van ez? Miért történik ilyen? Miért nincs árréstopp? Építkezési árréstopp? Építkezési áfastopp volt, akkor utána az érdekes módon az árakat nem törte le, hanem utána akkor visszament a rázáfa, akkor még drágább lett, és akkor érdekes módon építkezési azok az árrések, az mindegy, hogy mennyibe kerül megépíteni azokat az irodákat, úgy tűnik Lázár Jánosnak, de miért nem azt várja el a Spártól, hogy építsen óvodát? Nem az, hogy adatik neki. Csanyargatta a nép, adatik. Miért ez van? Miért uraságok vannak? Nem akarom ezt elhinni. Lehet, hogy hallottam már, de ezen a péntek esti órán engedje meg nekem azt is, hogy azért egy kullancsot ismerek, Poloskává változott. Jaj, de nagyon mókás, nagyon mókás. Magyar Péterrel kapcsolatban, és a bennfentes kereskedelemmel. Jaj, hát. Végre a lényeg. A lényeg. Ez még a fideszeseket se érdekli. Ez oda lett mondva egy havárnak, hogy mennyi már tett fel a bennfentes kereskedelemmel a kérdésem. Ez nagyon amúgy több, az igazsághoz hozzátartozik, tényleg többen úgy kérdezte. Volt, aki elmondta egy hölgy, hogy ő, amikor ő náluk építkezett a Mészáros, akkor ott nem lett eldobva semmi, meg hogy akkor, hogy milyen gyerekeket, hányat táborosztott Mészáros Lőrinc alapítványa, amit láthattuk, hogy ugye az alapítvány. Amint amikor Gulyás azt mondja, hogy amint a saját gondolataimat hallanám a kérdést. Ja. Nem, de lehet, amúgy ez a, nyilván ez az élmény is ott van az országban, csak attól még, hát, hogy néhány ember, tehát az, hogy ezen gondolkodtam a hétvégén, ugye kiderült, hogy nem 30 milliós, hanem 112 milliós az a táska, és ki tudja, lehet még drágább, ami a Rogán feleségén van, és akkor nem tudom, hogy mi van az ilyen embereknek a fejében, akik ilyen gazdagságban élnek, hogy így nem értik, hogy milyen szegénység van az országban, hogy emberek azon gondolkodnak, hogy tudnak-e venni kenyeret, meg ételt tenni az asztalra a gyerekeiknek, meg hogy valaki megbetegszik, és így kész. Vége. Meghal, mert nincs ellátás, nincsen félretett tartaléka, egész egyszerűen hónapról hónapra él, bármi történik vele, akkor azonnal esik bele a szakadékba, és hogy ő meg azt mondja, hogy 112 millióért nekem ez a táska kell, nem ő az egyetlen, ott van Várkonyi Andi, 150 milliós szedbe megy átadni egy 150 milliós iskola felújítást, és akkor utána azt gondolja, hogy ez itt tökéletesen rendben van, és az a gond ezzel, olyan, mint hogy lehetséges... Olyan, mintha te egy pénzt, H&M-es pólód és gatyád 5000-be került, és annyiért mész adakozni, és azt hiszed, hogy de nem csak én megtettem, amit tudok. Hanem hogy én el tudom képzelni, hogy ők ebbe az óriási gazdagságba élnek, ebbe a luxusba, és akkor nem tudom, elmegy fodrászhoz. Csak a fodrász egy átlag ember. És beteg lesz a fodrászának az valamelyik családtagja, és kell 30 millió műtétjére. Várjál, csak hallgass végig, és jó. Azt mondja, hogy hát igen, én odaadom ezt a 30 millió forintot, hogy a családod egészséges legyen, meg nem tudom, és akkor így úgy érzi, hogy ő mennyit adakozott. És azt gondolja, hogy ő adakozik. Én nem veszik észre az emberek. Miért basztatják őt azért, mert gazdag? És nem veszik közben észre, lehet, hogy nem is veszik közben észre, hogy valójában irgalmatlan sok közös pénzünk megy el arra, hogy ő egyáltalán így meggazdagodjon, és teljesen mindegy, hogy ő onnan ilyen jó ember volt, hogy egyszer egy valakinek segített. Ez nem fogja a rendszert megváltoztatni. Ez attól még, hogy néhány gyerek, vagy akkor legyen 1000 gyerek elmen nyaralni Zánkára. Miért kell annak az 1000 gyereknek olyan helyzetben lenni, hogy alapból nem mehetnének el Zánkára? De rosszul mondtam, aki a saját pénzéből 5000 forintot adakozik, az is már sokkal többet tett, mint azok, akik itt az adónkból valamennyit visszaosztanak, viszont azt hiszem, hogy sehogy se néz ki jó Rogánnál, még hogyha tényleg a találmánya akkora királyság lenne, ami amúgy néztük, hogy mennyi jön a találmányából, mert még úgy se jön ki az, hogy 100 milliós táskákat legyenek feleségének, az még úgy is nagyon necces, úgyhogy valahonnan még vannak bevételeik. De hogy még hogyha tegyük föl, teljesen saját erőből gazdagodott meg, még azt hiszem, akkor sem egészséges, hogy egy ország vezetésének a tagjai ekkora luxusban élnek. Egyszerűen azok annyira el vannak szakadva a valóságtól, hogy ők akkor a szupergazdagok. Az országot ne olyanok vezessék, akik ennyire nem a hétköznapi valóságban élnek. Szóval, hogyha valaki megbízott politikusnak 120 millió forintja van csak egy táskára, az nem mindlik a vezetésbe. Szerintem nem az a valóság, amiről dönteni kell. Azt hittem azt mondod, hogy túl szegény. Hát az a másik. Itthon már lehet. Na de hallgassuk meg vallomását Lázár János uraságnak. Tudod előre valami fejleményt, hogy mi történt itt? Bennfentes kereskedelem tekintetében kétfajta válasz létezik. Van pár bennfentes kereskedelem még, amiről beszélhetne. Az összesről fog szerinted? Nem. Ha Magyar Péternek tudomása volt, és neki adtak infokat bennfentes kereskedelemre, akkor vajon milyen infói vannak a Lázárnak erre? Az is egy nagy kérdés, nem? Művelt úri választ, vagy a népi választ szeretnéd hallani? A népit szeretnéd hallani. A visszafogott úri válasz az az, hogy minisztertársam Varga Judit, amikor 2018-ban a kormány tagja lett, akkor az akkori férjének, Magyar Péternek közben járt az érdekében magánvállalatoknál, például egy banknál, ahol ő bekerült a vezető testületek egyikébe, ennek a közben... Tehát Varga Judit hibája, nem a rendszeré. Magyarországon úgy működik a rendszer, hogy valaki miniszter lesz, és közben jár egy magáncégnél, hogy a férjét vegyék föl. Így működik. Lázár János elmondja. Ez van. De amikor még uram, mi voltunk régen, ország, akkor a, mi voltunk a kacsag lipsik. Igen, hogy ez hogy lenne már ilyen? Amikor a Kocsis Máté elmondta, hogy ott élősködött a Magyar Péter, és a Kocsis Máté felesége pedig a Dél-Budai Centrum Kórház építésért felelős projektcég kuratóriumi tagja volt, ami ugye fel kellett utána oszlatni, miután ez kiderült, mert annyira kínos volt, hogy 2018 és 24 között semmit nem tudtak megcsinálni. Folyamatosan kapták érte a pénzt, hogy ott ülnek, és így akkor ez most csinálunk, vagy nem csinálunk. És akkor ilyen a rendszer, és ezt nap mint nap elismerik, és most, ez nem zavar senki. Most kérnek a büdös Lipsiktól, a független médiától, meg mindent kitől, aki ezt már egy évtizede mondja, és akkor el lett küldve a picsába. Ha most már Lázár ismeri el, akkor tartoznak bocsánatkérés egy csomó csak irányba. A Magyar Péter volt ilyen. Ja, csak ő volt. Ez egy kivétel volt. Igen. Mindenki máson nagyon dolgozik. Ja, jó van, értem. Az eredményeképpen ez nem állami cég volt, nálam állami cég érdekében járt közbe. Amikor én 22-ben miniszter lettem, akkor az ő közbenjárására, egyébként, ahogy el is mondtam, én a munkájával elégedett voltam, de az ő közbenjárására kapott lehetőséget a... Lázár elismeri, hogy ő is megcsinálta ezt. Lázár fölvette egy minisztertársának a férjét felügyelőbizottsági pozícióba, mert megkérte, de ő elégedett tudod, volt a mi munkájával. Tudod, mi működik így? Nem egy állam által, egy maffia. Itt ő már család része. Hát de... Családot már meg ellátjuk. Közénk tartozol, be vagy védve. Ez egy urambátyám rendszer. Egy családi vállalkozás működik így. Egy családi vállalkozásban kifogja... A maffia van egy csomó szó. De nem, van egy kis céged, és azt mondod, hogy Don Corleone a családi ott van a tesóm, amúgy kurvára érte ez a cucc, azt fölveszem. A tesómnak a férje, felesége azt mondja, hogy figyelj, már én értek ez. Jaj, de jó, gyere, akkor figyelj, jó, de ott legalább egyezünk. A saját piac. Igen. A piacon a saját vagyonoddal felelsz. Pontosan. Nem pedig valami nagy piaci cégnek, aki a szabályokat hozza, annak a kormánynak a egyik miniszterének a férjét veszi föl, meg a állami cég. A másik miniszter az állami cégbe a másik miniszter férjét fölveszi. Tök mindegy, hogy meg volt elégedve a munkával Lázár János, akkor ez miért nem probléma, hogyha a Magyar Marci az probléma volt, akkor ez miért nem probléma? Hát ezek az sajnos nagyon nehéz konzisztensnek maradni, hogy valahogy azt eladod, hogy ez zavar, de közben így szemet kell hunnod a 99% felett, ez nagyon nehéz. De ezért mondom, hogy igen, és tényleg én is néha elfelejtem, ugye, mert belovaljuk itt magunkat, de erről van szó, ez nem nekünk szól, Ádám. Ez annak szól, aki benne van. Hogy hello. Nem tudom, hogy kinek szól ez már. Bárkit meg lehet majd ott. Szokott ilyen önjáró lenni, de szerintem most ő is egy kicsit zavarban van, hogy mit kéne csinálni. Ő is nyilván a valósággal össze kell egyeztetni azt, amit mond, de és nem könnyű nem ez annyira, a kötéltánc. Nem annyira működik. Csak mondom, akinek értenie kell, az valószínűleg meghallja ezt. Ön azt mondta, hogy a gyerekekre nagyon rossz hatással van ez a látvány. Ezt mivel tudja alátámasztani? Ennél finomabban fogalmaztam. Én most a Pride-ról van szó, ugye? Pride. Gondolom, hogy egy gyerek számára, hogy milyen impulzusok érik néhány éves korától egészen 10 éves koráig, nem gondolom, hogy 20-30 éves emberekről beszélünk, hanem sokkal kisebbekről, az egyáltalán nem mindegy. Hát az nem mindegy. Nem. Ez a háború plakát például az elég ijesztő. Igen, de mondjuk egy meleggel találkoznak a gyerekek, az szerintem nem a legszörnyűbb dolog, sőt, egyáltalán nem szörnyű dolog. A háború plakátok már egyen szörnyűbbek, vagy azzal a közbeszéddel találkoznak, amit ők így kialakítottak, vagy mondjuk ott van egy gyerek, és azt látja, hogy rugdossák a pultot, és ordibálnak egymás emberek, na ez rossz hatással van. Igen. Amúgy ezt szerinted úgy képzeli a Lázár János, hogy van egy Pride, az azt jelenti, hogy ki van plakátolva az egész ország egy transvesztitával, aki majdnem pucéran táncol. És a milyen impulzus éri azokat a gyerekeket, akik tényleg ott vannak a kórházakban, és csak néha... Meg a nevelőintézetekben. Hát, vagy egy éves korukig a kórházban vannak. Őket kevés impulzus. Kevés, pedig egy éves korig érdemes, nagyon... Érdemes, hogy érje impulzus őket? Nagyon sokat fejlődnek a gyerekeket, és nagyon fontos az első. Ki mennyit, ugye? Hát igen. A velük nem olyan. Van, aki szerencsésebb, van, aki kevésbé szerencsés, mert mondjuk a állam. Bármelyik gyereknek jó tenne egy, mondjuk egy meleg párnál felnevelkedni, mint ott sinlődni egy éves koráig a kórházban. Én ezt gondolom, a tudomány is valószínűleg ezt gondolja, hogy ez sokkal egészségesebb lelkületet fog okozni később, de hát nekik egy egyszerűbb ellenségképet csinálni most a melegekből, már sokat gyára is. Na nézzük, mint fog megsértődni. Mert melegek, hogy lettek melegek? Például a Szájár József, hogy lett meleg? Meglátta a Pride-ot, vagy hogy? De... Először is arra kértem a kolléganőt, aki tiszteletben tartott, hogy ne személyeskedjünk. Hát, téged a is kolléganő kérlek... Annának a személyeskedése az arra irányult, hogy Mészáros Lőrinc, vagy Szíj László, vagy kire érti ezt, hogy akkor itt ilyen azért, ne, hogy visszaél, meg luxizik. És akkor mondta, hogy ne személyeskedjünk. Néci, ne hívjátok fel, az ne személyeskedj, értsd, az ellenmondásainkra ne hívjuk már fel a figyelmet. Nehogy véletlenül példát hozz, meg nehogy véletlenül most nekem ki kell mondani, hogy Orbán Viktor család és baráti köre pofátlanul gazdagodik, mert a Vitályos Eszter elmondta, hogy azt nem szabad. Személyeskedj. Főleg egy ilyen kérdéssel. Ti kéritek számon, de bocsáss meg, szeretném világosan mondani a szemedbe. Ti kéritek számon, hogy mi tegeződünk, hogy tehát itt jelzim meg, tegeződünk. Ja, nagyon ideges lehet a Lázár. A melegekkel, és te most szemétkedsz egy meléggel. Mi a szemét? Nem szemétkedett. Kettem. Mert a Szájer Józseffel kapcsolatos kérdés az ilyen volt. De és miért nem fair, és ez amit nem a kormány barátom. Csinál melegekkel, az nem személyedkedés. De ezt téged felhatalmaz arra, hogy Szájer Józseffel ezt csinálja. Én azokat a tényeket kérdezem. Akkor... Jaj, de megsértődött. Ez egy fájó pont a Szájer József, de tényleg érdekes, hogy pontosan mitől féltik a gyerekeket, hogy ezt mivel akarják alátámasztani. Hát igen, itt már nem tud ő semmit válaszolni. Nem, nézze. Azon rá kell csimpaszkodni, hogy itt most a Szájert valaki vegzálja, miközben szó miközben nem volt erről. Tehát, hogyha Fideszes mellett... Mert hogyha egy iszét, hogyha nem mond senkit, akkor nagyon sokat tud valami másról beszélni a Lázár, hogyha meg mond valakit, akkor meg, mert hogy mondjál példát, Szájer, ne személyeskedjünk! Tehát a Fideszes meleg, akkor gyalászhatják. Hogy egy jól értem, hogyha a Fideszes gyerek, akkor gyalászhatják. Hogy egy gyerek meleg lesz, hogyha meglát egy Pride-ot. Mitől lesz meleg? Mivel tudja alátámasztani? Ebben nem fog... Arról beszélt, hogy tények és a megalapozottság mivel tudja alátámasztani, hogy a gyerek meleg lesz, hogyha meglát egy Pride-ot. Hogy kinézed. Köszönöm szépen a kérdést. Segítség. Szeretném idézni azt, amit korábban mondtam. Szerintem nem mindegy, hogy a gyerekeket milyen hatás ér. Semmivel nem tudom alátámasztani, az a válaszom, hogy semmivel. Két gyereket fölnevet. Az, hogy emberek végig mennek az utcán, hirdetik a szeretetet, ettől nem lesz meleg senki. És nincs is ilyen tény, ami ezt alátámasztaná. Ki kell mondanom, hogy egyszerűen csak ellenségképet akarunk, hogy megint legyen miről beszélnetek? Mert megint nem tudjuk mivel alátámasztani a dolgainkat. Sajnos nem először van ebben a utcában a Fidesz, hogy a tények, a tudomány az így nem pont azt mondja, mint ők, úgyhogy akkor inkább ne beszéljünk róla. Jó, Istenem. Az egyik 16 éves és 20 éves, és mint gyereket nevelő apa gondolom azt, hogy nem mindegy, hogy a gyerekek tehát milyen hatásérést... Igen. És akkor mondok valami sokkal nagyobb, hogy az a tény, hogy nem mindegy, hogy a gyerekeket milyen hatás ér. És akkor eldöntöttem, hogy ez a hatás, ez szerintem rossz. És arra támaszkodom, hogy nem mindegy, hogy milyen hatás éri. Igen, ez olyan, hogy így nem mindegy, hogy az ember mit eszik. Jó? Úgyhogy betiltom, nem tudom, mit tiltsunk be, a répát. De miért tiltotta be a répát? Mert nem mindegy, hogy mit teszünk. De miért pont a répát? Van valami adata? Nem mindegy, hogy mit teszünk. Érted? Amúgy azt mondta, a dohányzáshoz hasonlított a melegség. Hát, dohányozni szabad, csak reklámozni nem szabad. Igen. De közben tehát a gyermekvédelem, ez nagyon fontos, hogy a gyermekek jól fejlődjenek Lázár János számára, tehát abba újon egy gyerek borotva habot kent a kilincsre, és iszonyúan elverte a tanára érte. Oké, ki lett rúgva az a tanár. Borotva habot kent a kilincsre, és emiatt elverték? Azért ez nem a legdurvább prank. Láttunk már keményebb dolgot. A Transtexen van egy cikk, a Böjte Csaba a szovátai otthonában bántalmazott egyik áldozat szólal meg benne. Lázár János alszik, Zselit Szentpálon leragasztották egy síró gyerek száját, ne sírjon. Lázár János alszik. Mi a fasz? De itt még a végén elmondja, hogy engedtessék meg neki, hogy ezt gondolja az országban, hogy neki ez legyen a véleménye erről, hogy akkor ez nem jó a Pride, és akkor megkérdezi a Népszavás újságíró, hogy de ez miért kell ennek törvényi erőre emelkednie, hogy ő mit gondol? Jogos kérdés, Lázár János nem válaszol. Most mit? Baszter, ne legyen Pride. Jó, jogos. Ez akkor a 300 csecsemő kikerül ugye a kórházakból. Ja nem. Ja nem. Igen, emellett nagyon fontos dolgokról beszélt még Lázár János, például, hogy ő igenis tud inni, és leissza az asztal alá a Magyar Pétert. Fiatalabb. Meg korábban mondta, ez még régebben volt. És... Nem bírom az alkoholt, tehát ezért aztán muszáj óvatosnak lennem. Bár utálja az alkoholt, mégis elutazik Csíkszeredára Lázár János, hogy este igazi csiki sört igyon. Az az állítás, én nem jól bírom az alkoholt. Ez a nem viccelek, ez hangzott el tegnap előtt egy Magyar Péter választási vagy politikai fórumon. Kár, hogy nem olyan országban élünk, ahol most azt mondhatnám, hogy amikor jövőre Magyar Péter elveszíti a választást, én szívesen leülök vele poharazgatni, és vigasztalom majd, és biztos lehetnek benne, hogy asztal alá tudom inni. Nem bírom az alkoholt, tehát ezért aztán muszáj óvatosnak lennem. Azt se tudja, hogy mikor mit hazudott. Istenem, amúgy te kit érdekel? Kit érdekel Lázár Jánosnak ez a borzalma? Jó, van ez így. Két dologról tudunk beszámolni. Az egyik, tehát amit az oroszok most így csinálnak, az egyik az, hogy megfigyelik a brit vizeket. Hoppá! Kémszenzorokat találtak brit vizeken. Nyilván ezeket már korábban megtaláltak, de most hozták nyilvánosságra, és itt arról beszélnek a britek, hogy amúgy működik egy gyakorlatilag egy másik, nem a szemünk előtt zajló háború a tengerfenéken, amiről már nyilván hallottunk. Tudjuk, hogy a különböző internet vezetékeket, kábeleket szaggatják föl az árnyék flottájukkal az oroszok, vagy hát kínai hajók, vagy ki tudja milyen hajókkal, amiről ugyancsak értekeznek itt, hogy ezt azért nem lehet csak úgy véletlenül elszaggatni egy ilyen kábelt, tehát abba el kell akadnia a horgonynak, és aztán még tovább kell húznod, és rá kell kapcsolni, és akkor úgy nagy nehezen el lehet szakítani. Ilyen dolgok történnek, és hát hogy az oroszok pedig eléggé fejlett technikával rendelkeznek a tengerfenéki hadviselésben, és hát folyamatosan próbálják szabotálni a briteket, akiknek meg hát vannak ugye nukleáris tengeralattjáróik, mármint olyan nukleáris tengeralattjáróik is, amik pedig nukleáris robbanófejeket is hordanak magukkal, amikből egy mindig a tengeren van elrettentés céljából. Hát az oroszok itt is teszik a dolgukat. Ez nagyon érdekes, hogy nem nagyon akarnak sokan erről tudomást venni, és amúgy én egyetértek Orbán Viktorral, hogy legyen béke. Legyen béke, ne háborúzzunk már. Senki ne háborúzzunk. Nem mindenki egyetért. Tehát... Csak amikor meg kéne beszélni, hogy legyen az a béke, akkor hirtelen csöndben vannak. És amikor valaki rád lő, akkor mit kell csinálni? Azt kell mondani, hogy kiabálni, hogy béke vagy, hogy házba vagyok. Vagy hát igen, ez már egy másik dolog, amit lehet, hogy ez nem hatásos, főleg az oroszok ellen. Nagyon furcsa ez a helyzet, nem tudom. Ahogy Európa próbál úgy védekezni, hogy nehogy bekeveredjen a háborúba. És akkor itt ott megy a őrhajó, vagy nem tudom, járőrhajó, és akkor látja, hogy egy csomó orosz ott épp így vágja át a vezetékeket, vagy nem tudom. Képzeljük el, hogy egy ilyen tengeralattjáró, mint a Jacques Cousteau, ott így mennek a nagy buborék tengeralattjáróval, és akkor ott így látják, hogy ott vannak ilyen orosz egyenruhás, ilyen tengerészek, így fűrészeik el azért, és akkor hát jó, hát nyilván nem lehet ugye rájuk lőni. Nem olyan egyszerű. Amúgy csak így szétkergetik őket, így fütyülnek egy nagyot, és így elszaladnak meg, így, mint a galambok elrepülnek. Egyszer csak elmegy az internetünk. Volt egy valami érdekes eset, amikor valakinek ilyen 3 hétig nem volt internet egy szigetnek. Azért nem minden hajó tudja ezt megjavítani, nem olyan egyszerű ennek a javítása. Nem is olcsó. Valószínűleg elég nagy károkat okoz, hogyha ezt így elszaggatja. Hát egy igen. Random rész-rossz roncshajó. És még mi történt Oroszországban? Kocsma program van ott is? Putyin is kocsma programot hirdetett, betiltják az alkoholárosítást hétvégén. Igen, de az volt, hogy már most is egy csomó helyen már csak ilyen adott időközönként lehetett vásárolni, pár órád volt vásárolni, volt valami ilyen. Nem? Régen amúgy volt tilalom. Hétköznapokon csak 2 órában lehet alkoholt vásárolni, napi 2 óra. Tavaly az égetett szeszes italok értékesítése a vodka kivételével tavaly 10%-kal nőtt, ami fejenként 3,2 litert jelent évente. Hát figyelj. Tehát az érdekes, hogy nő az alkoholfogyasztás, az nem biztos, hogy épp olyan jó állapotban van az ország, de hogy akkor ezt megakadályoz azzal, hogy nem vehetnek mindig, akkor megveszik előre, és akkor megoldottad? Valószínűleg igen, szóval legalábbis készülni kell. De amúgy én hallottam ilyen sztorit, hogy ugye Oroszországban régen is, amikor még Szovjetunió volt, akkor is volt ilyen alkoholtilalom, és akkor úgy volt, hogy mentek ki Magyarországról fiatalok, és hogy jó, hát mindegy, akkor nem fogunk tudni inni. Kiderült, hogy a sört azt adta, még lehet kapni. Jó. Csak töményet nem tudtak venni. Vodkát azért csak... Nem, az tilos volt egy idő után árulni. Jó, hát érdekes. Figyelj, lehet, hogy egészségesebbek lesznek. Hát reméljük. Csak akkor mivel fogják elfoglalni magukat az emberek, akik arra vannak kondicionálva? Ez a Szibériában mit is csinálni? Inni? Nem hiszem, hogy csak inni tud. Én inkább arra gondolok, hogy tehát ez, háborúba menni például. Hát háborúba menni, azt ott most pont lehet. Azt bár ne lehetne, ugye bár béke lenne, bár meg tudná oldani a Putyin, hogy béke legyen. Sajnos úgy tűnik, hogy nem sikerül neki. De nyilván lehet egy csomó mindent csinálni, túrázhatnak. Jó van, akkor itthon még nem kell aggódni. Ebben úgy látszik, hogy nem vettük át az oroszországi mintát, itt épp támogatást kapnak a kocsmák. De cserébe béke van, viszont a gazdasági helyzetről, a különböző amerikai megoldásokról, amikkel a mi gazdasági helyzetünket ugye javítják, nyilván, eljött Trump a béke, hát, majd meglátjuk. És a gazdasági fellendülés, erre majd a holnapi nap folyamán kell visszatérnünk. Addig is, amíg nem vagyunk jó tévézést, lehet nézni, hogy gügyögnek benne. Lehet nézni, hogy Stoll András mindannyiunkat szórakoztat. De hogyha nem csak ilyen Stoll Andrásos szórakozása szintetek, hanem egy kicsit felé lőnétek, akkor holnap mi is megítszünk. Kérdés másik az, hogy ti itt lesztek.